ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون. انسان کی دنیوی فلاح اور اسی طرح سے آخرت کی کامیابی کا مدار اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایمان پر رکھا ہے. ایک ایسی صفت، ایک ایسی خوبی، ایک ایسا عمل جو نہ صرف یہ کہ نجات اور فلاح کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے، بلکہ اس کے بغیر انسان کی نجات اور فلاح ممکن بھی نہیں ہے. کسی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو سب سے بہترین چیز اس کے پاس ایمان جیسی صفت ہے. ایمان اس کی فلاح اور کامیابی کی لازمی ضمانت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو لازمی طور پر اللہ کے ہاں ایسا انسان ناکام لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا اور یہاں پر واضح الفاظ میں بتلایا کہ فلاح کن لوگوں کے لیے ہے، کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے مؤمن، ایمان والے مؤمنون جمع ہے مومن کی، ایمان والے فلاح پا گئے. یہاں پر انداز جو اختیار کیا گیا ہے وہ ماضی کا ہے. اگر واقعی دیکھا جائے تو حقیقی کامیابی، سچی کامیابی آخرت میں ہونے والی ہے. کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اس کے بعد معلوم پڑے گا کون کامیاب ہے کون ناکام. لیکن اگر عربی کا ڈھانچہ آپ دیکھیں جملے کا، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مومن فلاح پائیں گے، بلکہ اس میں افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے. اور اس میں اور ایک اضافہ یہ ہو گیا کہ شروعات میں قد لگایا گیا ہے. قد وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر یہ ہو گیا کہنا ہوتا ہے، یقیناً ہو گیا. جب کوئی بات پکی کہنی ہوتی ہے اور جو ہو چکی ہے اور بالکل جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، تو وہاں پر کہا جاتا ہے قد. جیسے ہم کہیں وہ تو جا چکا ہے، تو عربی زبان میں کہا جائے گا قد ذهب. تو قد جب آتا ہے تو اس سے بات اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے اور اس کے ہو جانے کا یقینی اندازہ یہاں پر ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا، علماء نے اس کے ضمن میں بات کہی ہے کہ یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا کہ ایمان آدمی لے آئے اور واقعی اس کا ایمان ویسا ہے جیسا اللہ کو مطلوب ہے، تو اس کا کامیاب ہونا ایک دم پکا ہے، یہ ہوگا ایسا ہے جیسا ہو گیا. جیسے کوئی بادشاہ کہتا ہے کسی کے اوپر تیرا کام ہو گیا. آج بھی کوئی آدمی کہتا نا کیا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، سمجھ لے ہو گیا. یعنی ایسا وعدہ ہوتا ہے جو پکا ہو جائے گا. تو اتنا پکا کہ یقین دلانے کے لیے اور اس کے یقینی ہونے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور اس کی فلاح کو ایک چیز پر مبنی رکھا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ انسان کا ایمان. لیکن ایمان کسی دستخط کی طرح نہیں ہے، کر دیا چھٹی ہو گئی، چلو سائن کر دیا میں نے، بس ایمان ایسا نہیں ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں اس کو موت تک سنبھال کے رکھنا ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جو چھن سکتی ہے، جس میں کمزوری بھی آتی ہے، جس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں ترقی اور تقویت ممکن ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کی پرورش اور حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے، اس کو ترقی دے کر پروان چڑھانا ہوتا ہے اور اس کو خراب کرنے والی چیزوں سے اس کو بچانا پڑتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں کہ ایک مرتبہ زبان سے بول دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بس بچ گیا، بھی ختم، جنت پکی، ایسا نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت اس سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ آخری سانس تک آدمی کو یہ فتنہ اور آزمائش درپیش ہے کہ شیطان کسی طرح سے اس کا ایمان اچک لے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے ایک یہ دعا بھی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کہیں شیطان موت کے وقت مجھ کو اختلاط میں، کنفیوژن میں مبتلا نہ کر دے۔ آخری وقت تک شیطان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کسی طرح سے کافر ہو جائے، کسی طرح سے مرتد ہو جائے، کسی طرح سے اس کا ایمان خراب ہو جائے۔ تو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے جو کسی بندے کو اس دنیا میں مل سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی سب سے قیمتی نعمت جنت اس ایمان کے بغیر نہیں مل سکتی ہے، ایمان کے بغیر جنت نہیں۔ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو، ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ ایمان صرف شہادتین کا اقرار ہے، بس مان لیا، بول دیا ہاں میں مومن، میں مسلم؟ ایمان اوصاف چاہتا ہے۔ انسان کی زندگی اگر نہیں بدلتی ہے اور وہ کفر سے ایمان میں آ جاتا ہے، شرک سے توحید میں آ جاتا ہے، لیکن زندگی پر اس کی توحید کا، اس کے ایمان کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان واقعی ویسا نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ایمان انسان کی پوری شخصیت کو بدلتا ہے۔ آپ دیکھیے مصر میں موسیٰ علیہ السلام، ان کے بالمقابل جو جادوگر تھے، سوچنے کی چیز ہے، غور کریں اس واقعے میں، سورہ طٰہٰ میں پورا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 میں۔ تھوڑی دیر پہلے اب میدان میں اترنا ہے، پورے گاؤں سے کہاں کہاں سے جمع کرے ان کو لڑنے کے لیے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، اور جادو چمتکار سب بتانا ہے، ہاتھ کی کلاکاری پوری بتانا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ دنیا کے چاہنے والے لوگ تھے اور ان کو کچھ چاہیے تھا، اسی لیے تو آئے تھے وہ، اور فرعون جیسا بادشاہ جس کے پاس سب کچھ، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس کے پاس بڑی فوج ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، یہ فرعون کے پاس اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم کو کیا ملے گا اگر ہم غالب آئے تو؟ فرعون نے کہا تم کو سب کچھ ملے گا، بڑی بڑی پوزیشن ملے گی، میرے مقرب بن جاؤ گے، تم کو انعام بھی ملے گا۔ لیکن جب ان کے سامنے حق آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، انہوں نے ڈالا، سانپ اپنے بن گئے، ان کی رسیاں اور لاٹیاں سانپ بن گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں اپنی لاٹھی ڈالی، یہ بھی سانپ بن گیا، اور یہ سانپ سارے سانپوں کو نگل گیا، اصلی سانپ نقلی سانپوں کو نگل گیا، حق کا سانپ باطل کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم جادو پہچانتے ہیں، کیونکہ جادوگر خود اس کو معلوم ہوتا ہے جادو کس کو بولتے ہیں، کیا جادو ہے اور کیا جادو نہیں ہے، ان سے زیادہ کون پہچان سکتا تھا۔ فوراً سجدے میں گر گئے، جب حق واضح ہو گیا تو فوراً سجدے میں گر گئے، اور ان کی زبان سے کلمات نکلے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ تھوڑی دیر پہلے ایمان والے تھے نہیں، فرعون کی پارٹی کی تھے، لیکن جب حق واضح ہو گیا فوراً حق پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون نے دھمکی دینا شروع کر دیا، قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، میرے سے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے، یعنی اس سے پرمیشن لینا چاہیے ایمان کے لیے، صاحب ایمان لانا کیا، جاہل تھا، جو آدمی اپنی حکومت کے گھمنڈ میں ہو وہ انسان کے قلوب کو بھی قبضے میں کرنا چاہتا ہے. آدمی جاہل ہے, وہ دل کیسا آدمی قبضے میں ہے, دوسروں کے دل پہ بھی اس کی حکومت ہونا چاہیے, یہ حکومت کا گھمنڈ اس کو تھا. میرے سے پوچھے بغیر کیسا ایمان لائے تھے, انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. اس نے سزا کی دھمکی دی کہ میں تم کو, تمہارا ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں, لمبا قصہ ہے آپ اس کو پڑھیں گھر پہ جا کے, ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دوں گا ایک طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا, سلیب پہ لٹکا دوں گا تم کو. انہوں نے کہا لا بھائی, ہم کو بولتا ہے نا آدمی نو پرابلم, کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں, جو کرنا ہے کر. تو دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے, تو جو کچھ کر سکتا ہے وہ دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر چکے ہیں. واقعی ایمان انسان کے اندر چینج لاتا ہے. ایک انسان جو ایک جابر ظالم بادشاہ کے پاس جگہ بنا کر اس کی خوشنودی اور اس کی جو خوشامد کر رہا ہے, دنیا میں کیا ملے گا کہ پیچھے پڑا ہوا ہے. جب واقعی وہ ایمان والا بنتا ہے اور ایمان جب اس کی شخصیت میں اس کے اندر رگ میں گھس جاتا ہے پورا, واقعی وہ اس کو ایمان اس کو جو دہلا دیتا ہے اندر کی یہ حق ہے, اب وہ ایک دم نیا انسان بن جاتا ہے. اب وہ فرعون کے بالمقابل کھڑے ہو کے بول سکتا ہے جو کرنے کا کر, جو کرنا ہے کر, ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صحیح معرفت انسان کو قوی بنا دیتی ہے. جو فرعون تک کا میکسیمم ہے جس کا, اس سے آگے وہ نہیں جان سکتا ہے, اس سے آگے نہیں سمجھ سکتا ہے. یہ آدمی فرعون سے اوپر کچھ نہیں جانتا ہے, لیکن جو آدمی جانتا ہے کہ سب سے بڑا کوئی ہے جو آسمان و زمین کو قبضے میں کیے ہوئے ہیں, جس کی مرضی پوری کائنات میں چلتی ہے, جو چاہے کرتا ہے, رحیم ہے, غفور رحیم ہے, اور بڑا ہے, مالک ہے, اتنا بڑا ہے وہ, اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. جب دل میں بات بیٹھ جاتی ہے اب وہ آدمی آزاد ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آپ ایک مثال اس کی دیکھ سکتے ہیں, ایسی کئی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایمان واقعی وہ ایمان ہے جو ایک انسان کی شخصیت کو بدل دے. ایمان کے بعد بھی انسان کی شخصیت میں تبدیلی نہ آئے تو قصور اس کے ایمان کا ہے. اسی لیے حدیثوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بتایا وہ مومن نہیں جو ایسا کرے. کیوں بھائی؟ مومن ایمان لایا ہو, کلمہ پڑھتا ہے ہو, لیکن وہ مومن نہیں ہے. یعنی مومن ایسا تھوڑی ہوتا ہے. مومن یعنی کلمہ پڑھا نا اس نے, کلمہ پڑھا اس نے, لیکن صرف کلمہ پڑھنا کافی ہے کیا؟ واقعی ایمان وہ ہے جو انسان کی پوری سوچ کو بدل دے, اس کے اخلاق کو بدل دے, اس کے مزاج کو بدل دے, اس کی ترجیحات کو بدل دے, اس کی چوائس کو بدل دے. پہلے کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا, اب اس کا بھاگنا اس کا رخ بدل جاتا ہے. ایک انسان کا ایمان اس کی دوڑ کے رخ کو نہیں بدلے, اس کی زندگی کے قبلے کو نہیں بدلے, بتائیے اس کے انجام کو کیا بدلے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں بے فکر نہ ہوں. ہم ہی نہیں سمجھیں کلمہ پڑھا نا میں, بچپن میں پڑھا تھا, روز پڑھتا ہوں. تو صرف کلمہ پڑھنا, زبان کا اقرار اگر کافی ہوتا, آپ بتائیے ابو جہل کو اور ابو لہب کو اور اتنے سارے لوگوں کو کلمہ پڑھنے میں پرابلم کیا تھا؟ ان کو معلوم تھا یہ سٹیٹمنٹ بہت ڈینجر ہے. اس سٹیٹمنٹ کے بعد, اس اقرار کے بعد اپنی پوری زندگی بدلنی پڑے گی, ورنہ صرف زبان سے بول دینا ہوتا کائے کو اتنی جنگ کریں گے, کائے کو اتنا پرابلم, کائے کو اتنی دشمنیاں. ٹھیک ہے, آپ کا دل خوش کرنا ہے کیا؟ بول دیتے لا الہ الا اللہ ایک درجن بار بول دیتے ہیں. اگر صرف زبان سے بولنے کا مسئلہ ہوتا پورے عرب میں جھگڑا کیوں ہوتا؟ اختلاف اس لیے ہوا, جھگڑا اس لیے ہوا کہ یہ کلمہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی سوچ, اپنے اقوال اور اپنے افعال, اپنی پوری زندگی کو بدل دیں. یہ کلمہ چاہتا ہے. ایمان انسان کی شخصیت کے اندر وہ تبدیلی چاہتا ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بتائی ہے. تو اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ایمان کی صحت اور دو ایمان کی قوت. ایک ایمان صحیح ہونا چاہیے, دو ایمان قوی ہونا چاہیے. ایمان صحیح ہونا چاہیے, ایسا کوئی عقیدہ آدمی کے ایمان میں شامل نہ ہو جو اس کے ایمان کو برباد کر دے. مثلا ایک آدمی مانے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور بابا بھی اولاد دے سکتے ہیں جو قبر میں ہیں. اب اس نے کیا کیا, ایک یہ مانا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ایک اور عقیدہ اس کے ساتھ میں ایسا جوڑ دیا جو اس کے ایمان کو کیا کر دے گا, برباد کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفت اس نے بندے کے ساتھ تسلیم کی, شرک ہو گیا, اس کا ایمان باطل ہو جائے گا. لئن اشرکت لیحبطن عملک. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, شرک کی ملاوٹ نہیں کی, اولئک لہم الامن وہم مہتدون, انہی کے لیے امن ہے اللہ کی طرف سے, امن کا وعدہ ان کے لیے, اللہ کے عذاب سے امن ان کے لیے, جو ایمان لانے کے بعد ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کرے. اس لیے کتنے مسلمان ہیں آپ دیکھیے, ایمان لایا سمجھتے اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے, لیکن اپنے ایمان میں کتنے عقیدے ایسے ملا کے رکھے ہیں جو شرک ہے. ایمان بھی لایا اور سائیکل روک کے طوطے والے کے پاس, دیکھو ذرا میرا بہت دن سے کام نہیں چل رہا میرا. اب وہ طوطا والا نکالتا جیب میں سے چشمہ, اب اس کو کیا بکنے والا چشمہ لگتا اس کو, ہاتھ میں لکیری کون سی کدھر جائے اس کو یہ نہیں معلوم ہے. اگر آپ بتائیے جو لکیریں دیکھ کے بتاتا ہے تمہاری زندگی کہاں جا رہی, اس کو بولی وہ چھوڑو لکیر کا, پہلے بتاؤ میں کدھر جا رہا ہوں, بتا سکتا؟ گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھ کے بتا سکتا, آپ کے جوتے دیکھ کے بتا سکتا, وہ بتا سکتا آپ کہاں جا رہے ہیں, اور اس کو معلوم ہے آپ کی پوری زندگی کی گاڑی کہاں جا رہی ہے, یہ لکیر یہاں جا رہی ہے, یہ لکیر یہاں جا رہی ہے. ایسے عقیدہ آج مسلمانوں میں بھی ہے. تو اگر ایمان لائے آدمی, ایمان لانے کے بعد اس میں باطل عقیدہ اور جوڑ دے جو ایمان کے منافی ہے, نیگیٹو ہے ایمان کی, اپوزٹ ہے, ایمان کیا ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. تو ایمان کو صحیح سالم رکھنا ضروری ہے, ایمان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. صحیح سالم گھر کو آ گئے, ایمان خراب نہیں ہونا چاہیے, ایمان میں گندگی ملنا نہیں چاہیے. وضو کا پانی ہے, بچے نے پیشاب کر دیا, آپ وضو کریں گے اس سے؟ نہیں. بولے پانی تھا نا پہلے, گیا کیا پانی ہے نا پانی اس میں, بولے پانی میں گندا مل گیا, وہ پانی پانی استعمال کے لائق نہیں رہا. ایمان تھا دل میں, لیکن ایمان میں اور گندا عقیدہ چلا گیا, اب وہ پاک نہیں رہا, گندا ہو گیا, وہ دھونا پڑے گا ابھی دل کو توبہ سے, ایمان کو دھونا پڑے گا, اب واپس سے توبہ کر کے صحیح عقیدہ کرنا پڑے گا, گندگی نکالنی پڑے گی. تو ایک تو ہے کہ ایمان صحیح ہو, نمبر دو ایمان قوی ہو. سب مانتا, صحیح مانتا, غلط کچھ نہیں مانتا, لیکن کیسا ہے, سب عقیدہ منیمم منیمم, پاور نہیں ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا مانتا ہے, لیکن وہ عقیدہ اتنا قوی دل میں نہیں ہے کہ آدمی کے اندر بھروسہ پیدا ہو اللہ کی ذات پہ, مضبوط بھروسہ. ہر چیز میں ڈرتا ہے, رزق کے بارے میں, بیماری کے بارے میں, زندگی کے معاملات کے سلسلے میں. عقیدہ اتنا قوی ہو, اللہ دیکھ رہا ہے مانتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن گناہ کے سلسلے میں رک نہیں پاتا ہے, گناہوں میں پڑا ہوا ہے, اور یہ بھی مانتا ہے اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے جانتا ہے. تو عقیدہ تو ہے اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے, یہ نہیں بولتا اللہ نہیں سنتا ہے نہیں دیکھتا ہے نہیں جانتا ہے, مانتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے جانتا ہے. لیکن وہ جو اس کا عقیدہ ہے, وہ عقیدہ اس کی شخصیت کا حصہ نہیں ہے, اس کی سوچ کا حصہ نہیں ہے, اس کا استحدار اس کو نہیں ہے, وہ اس کو پورا اپنے جو ہے لپیٹ میں لیے ہوئے نہیں ہے یہ عقیدہ. کہ آدمی جب بھی اس کو ایسا کوئی غلط عقیدہ غلط کام کرنے کا خیال دل میں آئے, فوراً اس کے دل میں آئے, نہیں اللہ دیکھ رہا ہے, نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ ایمان قوی ہے اس کا. اور اگر قوت نہ ہو ایمان میں, اللہ سمیع البصیر ہے, چلو کرو گناہ کرو, چلو فلموں کو, چلو جوا کھیلنے کو, چلو شراب پینے کو, جھوٹ بول رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, اور دل میں معلوم ہے اس کو اللہ سنتا ہے, لیکن کیوں نہیں حرکت پیدا ہو رہی, کیوں گناہ سے نہیں رک رہا ہے, کیوں اذان سن کے مسجد کو نہیں آ رہا ہے, کیوں ایک کے بعد ایک گناہ میں مبتلا ہے, کیوں؟ ایمان ہے اس کا, لیکن ایمان صحیح ہے, لیکن کیا نہیں ہے, قوی نہیں ہے, اتنا پاور نہیں ہے اس کے اندر کہ اس کو دھکا دے کے عمل پہ کھڑا کرے. بیٹری آپ کی لو ہو جاتی ہے نا, لو ہونے کے بعد کیا ہوتا, تھوڑی دیر کے بعد چلی جاتی, کچھ فنکشن بند ہو جاتے موبائل میں, کچھ فنکشن نہیں چلتے موبائل, کوئی بولتا بیٹری لو, تو بیٹری ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر, لیکن بیٹری کیسی ہے, ایک دم لو. تو بہت سارے فنکشن کیا ہو جاتے ہیں، ڈسیبل ہو جاتے ہیں. نماز آدمی نہیں پڑھ رہا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا، کئی گناہ آدمی کرنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان واقعی اس مرتبے کا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا. تو خلاصہ کلام یہ کہ آدمی کا ایمان قوی بھی ہونا چاہیے اور صحیح بھی ہونا چاہیے. اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ نبوی علم کے تابع ہو. نمبر دو، اس کا ایمان اتنا قوی ہو کہ جو اللہ کی چاہت ہے یہ پورا کرنے والا بنے، اللہ کی پسند کو پورا کرنے والا بنے، اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے والا بنے، اور علم کے تقاضے کو پورا کرنے والا بنے. اس کو آپ شارٹ میں یاد رکھ سکتے ہو. واقعی مضبوط ایمان کی دلیل کیا ہے؟ آدمی علم کے تقاضے کو پورا کرے. علم اس سے کیا چاہتا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا، گناہ سے بچنا ہے وہاں بچنا، علم کا تقاضا یہ مت کر یہ کر. تو آدمی کا واقعی ایمان جب قوی ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اس علم کے تابع ہو جاتی ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہم کو ملا ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صرف شہادتین کے اقرار پر مدار رکھ کے بے فکر نہ ہوں، بلکہ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ اس ایمان کو قوی کرنے کی ضرورت ہے. آپ بتائیے، صحابہ کی زندگی میں ایمان قوی تھا، تبھی وہ ایسے لوگ تھے کہ جو خیر الناس قرنی کہلائے جانے کے لائق بنے، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے. کہ حکم آ گئے اللہ کا شراب حرام ہے، منہ میں پی رکھی کسی نے، منہ کی شراب تھوک دی اس نے، بتائیے کیسا ایمان ہوگا؟ جس کے پاس مہنگی مہنگی جمع جمع کے سنبھال سنبھال کے رکھے تھے، وہ شرابیں بہا دی انہوں نے، یہ بھی نہیں سوچے چلو مشرکین کو سیل ڈسکاؤنٹ پہ کریں گے. وہ لوگ تو پیتے تو سننے والے نہیں قرآن کی بات کو، مسلمان کو نہیں بیچیں گے بھائی، کم از کم مشرک کو تو بیچیں گے. نہیں، جب اللہ نے منع کیا پھینک دیا اس کو، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ شر ہے، شراب میں شر ہے، خمر میں شر ہے، تو سب بہا دیا. جس نے پی لیا تھا اندر پیٹ میں گئی تھی، اس کو ٹینشن ہو گیا. ہم زیادہ مفتی بڑے رہتے ہیں، ہم لوگ پیا نا، پہلے معلوم تھوڑی تھا آپ نے، اگرچہ بات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ہم برابر رستہ نکال لیتے اپنے لیے. لیکن صحابہ کا ایمان اتنا غالب تھا ان کی سوچ پر کہ جو پیٹ میں شراب چلی گئی ہے، جن لوگوں نے پی لیا تھا اور اس کے بعد ان کے سامنے حکم آیا شراب حرام، ان لوگوں کو فکر ہو گئی کہ شراب حرام اور ہم راستے پہ گھوم رہے اور ہمارے پیٹ میں شراب ہے. یعنی اللہ کی طرف سے حرام کی بھی چیز پیٹ میں لے کے ہم گھوم رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے. ان کو اتنی نفرت تھی ان چیزوں سے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ وہ کسی طرح سے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے تھے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ ایک آدمی کی پسند اور ناپسند اللہ کی پسند اور ناپسند کی اتنا تابع ہو جائے کہ اس کو سوئچ ہونے میں، تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے. آپ بتائیے، شراب پی رہے تھے مزہ لے کے پی رہے تھے کہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے پی رہے تھے؟ شراب مزہ لے کے پی رہے تھے، ایک دم پرانی پرانی شراب. عرب تو مشہور تھا شراب کے لیے، سالوں سال کی شرابیں وہاں پہ پرانی پرانی پی جاتی تھی، ایک دم ہائی لیول کی. لیکن جیسے ہی حکم آیا وہ ناپسندیدہ ہو گئی، ایسی چیز ہو گئی کہ جس کو گھر کے باہر پھینک دینا چاہیے. یہ ایمان ہے. تو ایمان انسان کی شخصیت میں تبدیلی چاہتا ہے. واقعی جب زندگی میں ایمان آتا ہے تو وہ اس کی پوری شخصیت میں شامل ہو جاتا ہے. وہ اس کے دل کے کونے میں غریب ایک دم مجرم قیدی کی جیسے جا کے نہیں بیٹھتا. عام طور سے کیسا ہوتا ہے، ہاں بس یہ ہم مانتے ہیں، لیکن باقی پوری زندگی میں دوسری دوسری چیزیں ہیں. ایمان کبھی تو بھی آ جاتا، کب؟ جیسے لوگوں کے تہواروں میں لائٹنگ ہوتی ہے، وہ یہاں بھی رمضان آیا لائٹنگ ایمان کی آ جاتی، رمضان گئے واپس لائٹنگ گھر کے باہر کی بھی نکلی اندر کی بھی نکلی، سب اندھیرا واپس. ایسا ایمان نہیں. ایمان اتنا قوی ہو، ایسا روشن ہو کہ اس کے دل کے ہر حصے میں اس کا نور پہنچ رہا ہو. اسی لیے آپ سورہ نور کی آیت پڑھیں، ابھی اس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر آپ پڑھیں، اتنی عمدہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی، ایمان کی مثال مومن کے دل میں کیسی ہوتی ہے نور سے اس کو ذکر کیا. وہ لمبا ہے، بہت لمبا ہے. وہ اس پر مستقل ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، سورہ تفسیر نور، سورہ نور کی تفسیر انہوں نے ذکر کی ہے، اور ابن قیم نے اپنی کتاب الفوائد کے ضمن میں حاشے میں اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ ایمان ہے جو انسان کے پورے وجود کو بدلتا ہے. اگر انسان کے وجود میں تبدیلی نہیں آتی ہے، اوصاف اس میں پیدا نہیں ہوتے ایمانی اوصاف، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگرچہ ایمان والا ہے، اس کا ایمان صحیح بھی ہو سکتا ہے، صحیح عقیدہ ہے، شرک نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے. ہم کو کمزور ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جانا ہے، ہم کو مضبوط ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. کیونکہ جس مرتبے کا ایمان ہوگا اس مرتبے کی زندگی ہوگی، اور جس مرتبے کی زندگی ہوگی اس مرتبے کی جنت ملے گی. اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اور ایمان پرانا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے کے نقش پرانے ہو جاتے ہیں. کپڑا استعمال کرتے کرتے کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے؟ دھندلا ہو جاتا ہے، اس کی کلرنگ دھندلی ہو جاتی ہے، پرانا دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے. تو ایسے ایمان بھی پرانا ہوتا ہے، تو تم اللہ سے مانگو کہ وہ تمہارے ایمان کو واپس سے نیا کر دے. تو ایمان کا رینیول ہوتے رہنا چاہیے. آپ اپنے پاسپورٹ کا رینیول کرتے ہیں، آپ اپنے گاڑی کے ڈاکیومنٹس کا رینیول کرتے، ایمان کا رینیول کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح، اس کی تقویت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مومن کیسا ہوتا ہے اور اس میں کیا اوصاف ہوتے ہیں؟ اخلاق کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے مومن کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں یہ بات بتائی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ مومن میں کیا اوصاف ہوتے ہیں، مومن کی کیا صفات ہیں جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. نمبر ایک، مومن ہمیشہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا کے مقابلے میں. دنیا سے وہ اپنا حصہ لیتا ہے لیکن دنیا کو اپنے اوپر کبھی اتنا غالب نہیں کرتا ہے کہ آخرت کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دنیا کو فانی اور آخرت کو باقی مانتا ہے. دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. اور دنیا کے فنا سے پہلے ہم فنا ہو جاتے ہیں، ہم کو موت آ جاتی ہے. تو دنیا چھوٹنا ہی چھوٹنا ہے اور آخرت سے فرار ممکن نہیں ہے. اس لیے مومن آخرت کو ہمیشہ نمبر ایک پر رکھتا ہے اور دنیا کو نمبر دو پر رکھتا ہے. اس اعتبار سے مومن کا دل آخرت میں لگا رہتا ہے، چونکہ وہ آخرت میں جنت، اللہ کی مغفرت، اللہ کا دیدار، اللہ کی رحمت، سلام قول من رب رحیم، اللہ کی طرف سے سلام کا وعدہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی طرف سے رضا کا وعدہ، یہ ساری چیزیں آخرت میں ہونے والی ہیں، اس کا دل ادھر لگا رہتا ہے. کوئی سعودی میں جاتا ہے اور گھر میں شادی ہے بیٹے کی، یا خود ہی گیا اس کی شادی ہے، اب پورا دل کدھر لگا رہتا ہے؟ یہاں لگا رہتا ہے، وہاں نہیں لگتا ہے. صبح شام تکی پہ کروٹ پہ چلتے پھرتے، کام کاج میں ٹائپنگ کرتے وقت سب یاد آتا ہے اس کو، کدھر؟ اپنا گھر یاد آتا ہے. اس کا دل یہاں ہے کیونکہ اس کی خیر، اس کی بھلائی، اس کے فائدے، اس کی ساری چیزیں یہاں ہیں جس سے دل لگا ہوا ہے. تو مومن کا دل آخرت سے لگا رہتا ہے، اس کو دنیا ایسا لگتا ہے یہاں سے نکل کے جانا جلدی سے. یہاں تو اللہ نے رکھا ہے، خودکشی بھی نہیں کر سکتے، اور یہاں پر احکام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، لیکن یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے بھاگنا ہے جلدی، کیونکہ موت آنے والی، نکلنا ہے یہاں سے. تو جب یہاں سے جانا ہے تو یہاں سے دل لگانا بھی نہیں ہے. مومن کے دل میں ہمیشہ آخرت نمبر ایک پر ہوتی ہے اور دنیا نمبر دو پر. اسی بات کو بہت عمدہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے، جنت ہے. جنت کے معنی عربی زبان میں باغ کے ہوتے ہیں. تو کافر کے لیے یہ باغ ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، بہت مزہ آ رہا، چلو بیٹھیں گے، چلو پکنک، پکنک اسپاٹ ہے ان کے لیے، موج مستی کی جگہ ہے کافر کے لیے. کیوں؟ اس کے اوپر کوئی شریعت نہیں ہے، اگر چاہے وہ اپنے اوپر لازم نہیں کیے ہوئے ہیں، وہ آزاد ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کے نہیں جیتا ہے، اس کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، وہ آزاد ہے، منمانی کرتا ہے. تو گویا کہ وہ باغ میں مزہ اٹھا رہا ہے. لیکن مومن، مومن قید خانے میں ہوتا ہے. شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، پھر نماز پڑھنا، پانچ وقت کی نماز، روزے رکھنا، بھوکا رہنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تمہارا مال تمہارا نہیں، اللہ کا ہے، ویسا اس میں استعمال کرو جیسا اللہ نے چاہا۔ تم سے یہ پوچھ ہوگی، یہ پوچھ ہوگی، یہ ذمہ داری ہے، بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، دشمنوں کے بھی حقوق، جانوروں کے بھی حقوق، اتنے سارے حقوق اس کے اوپر ہیں، اس کے اوپر ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لمبی لسٹ اس کے پاس ہوتی ہے، ایسا کرنے کا، ایسا نہیں کرنے کا۔ ایک شعوری قید خانہ ہوتا ہے، ایک شرعی قید خانہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو ان قوانین اور ضابطوں کے بیچ میں جینا پڑتا ہے، اگرچہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ قید خانہ ہوتا ہے۔ اس کو کوئی قید خانہ نہیں ہوتا ہے، پنجرے میں نہیں رکھا جاتا مومن کو، لیکن کچھ چیزیں انسان کے شعور میں، اس کی سوچ میں اتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہیں کہ اس کی عملی زندگی میں اس کو دکھائی دیتا ہے کہ میں پنجرے کے اندر ہوں، اس کو یہاں پہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، چاہے کوئی پکڑے نہیں پکڑے، کوئی مجھ کو روکے نہیں روکے، مجھ کو رکنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اور قید خانے میں جو رہتا ہے بولتا ہے آپ تو یہیں رہنا اپنے کو، ایسے بولتا، وہ دن گنتا اپنے الٹے کتنے بچے ہیں، اس کا اگر پین چھین لیں گے تو کوئلے سے دیواروں پہ لکھتا ہو، ایک دو تین چار آڑی لکیر، برابر گنتا ہو، اس کو جلدی نکلنا ہوتا ہے، جلدی نکل کے یہاں سے آزاد ہونا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قید خانہ ہے۔ تو دنیا کی زندگی مومن کے لیے ایسی نہیں ہوتی کہ یہاں ہی رہنا ہے اپنے کو، وہ تو یہاں سے نکلنا ہے اپنے کو۔ تو یہ سوچ ہماری ہو جائے، واقعی مومن ایسا ہوتا ہے، اگر ہم کو یہ چیز محسوس نہیں ہوتی ہے، ایسا لگتا نہیں یہاں رہنا ہے اپنے کو، اور موت آتے ہی گھر میں ہمارے موت کا تذکرہ عام طور سے جہاں بھی ہوتا ہے، کیا بولتے، کیوں موت کی بات کر رہا، مرے تیرے دشمن، دشمن کیوں مرے بھائی، یا کوئی یعنی کلمہ بار بار پڑھنے لگے، کوئی مر رہا کہ کلمہ پڑھا رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں پر گھروں میں، ہمارے ماحول میں موت کا تذکرہ سب سے کم ہے، آخرت کی فکر کتنی ہے، کہ چار آدمی اگر گھر والے بیٹھیں گے تو موج مستی ہی کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں کہاں ہیں، جنت کی بات کہاں ہے، جہنم کی بات کہاں ہے، دنیا کے فنا ہونے کی باتیں کہاں ہیں، یہ باتیں بھی گھر میں ہونا چاہیے اور مومن کے مزاج میں چیز ہونا چاہیے۔ تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو گویا کہ ہم کوئی چیز کھو رہے ہیں جو ایمان سے متعلق ضروری ہے، یہ قید خانہ ہم کو لگنا چاہیے اور ہم کو آخرت کی فکر غالب ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے اوصاف میں سے، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر، مومن کا حال بھی عجیب ہے، مومن کا حال عجیب ہے، ان امره كله له خیر، اور اس کا تو ہر ہی حال اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے جو آگے بیان ہونے والی ہے، جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر رہے ہیں، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، سوچیے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کریں وہ کتنی عمدہ چیز ہو سکتی ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ مومن کے سوا کسی کو حالت نصیب نہیں ہوتی ہے، کیا ہے وہ، اِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ وَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، اگر اس پر راحت کے حالات، خوشی کے حالات آتے ہیں، وہ اللہ کا شکر کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے اچھائی ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ الصَّبْرِ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، اور اگر اس کے اوپر پریشانی کے، مصیبت کے، تنگی کے حالات آتے ہیں، تکلیف کے حالات آتے ہیں، تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن دو حالتوں کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے، ایک راحت کے حالات، دوسرے تکلیف کے حالات۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایمان لانے کا مطلب، ایمان پر آنے کا مطلب، دین پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بھول جائیے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ ایمان لانے کے بعد، دین پر آنے کے بعد تکلیفیں آئیں گی، اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان تکلیفوں سے بچ نہیں سکتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی دو حالتوں میں آزمائش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جن کی سوچ پر ایمان کا غلبہ ہو جائے، جن کی سوچ پر ایمان غالب آ جائے، اور ایک وہ لوگ جن کی سوچ ایمان سے کوئی غذا نہیں لے سکے، جن کی سوچ میں ایمان شامل نہیں ہو۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان کی روشنی میں، اس کی روشنی سوچ کی کیا ہوتی ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ کہ جو عقل میں آ رہا ہو صحیح نہیں، مومن کی سوچ ایمان سے نور لیتی ہے، ایمان کی جو ہے بیٹری میں چلتا ہو برابر، لالٹین میں چلتا ہو اس کی، جو ایمان بتا رہا ہو دکھتا اس کو۔ اگر اس پر کوئی خوشی کے حالات آتے ہیں، وہ شکر کرتا ہے اللہ کا، اور اگر تکلیف کے حالات آتے ہیں، صبر کرتا ہے، اور ان دونوں حالتوں میں مومن اجر حاصل کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے، آپ حالات کو بدل نہیں سکتے، لیکن جو حالات آ رہے ہیں اس سے اپنے انجام کو بدل سکتے ہیں۔ جو حالت آ رہی ہے وہ جائے گی بھی، آج خوشی آئی، چار دن ٹھہری مہمان، پھر چلا گیا، پھر وہی پرانا دوست، غم، تکلیف، پریشانی، وہ آیا، پھر وہ بھی تھوڑے دن آیا، چھٹی پہ گیا کچھ دن کے لیے، پھر کچھ خوشی آئی ملنے کے لیے، سرپرائز گفٹ، آتا جاتا رہتا ہے۔ انسان جیسے دن رات ہوتا رہتا ہے، اسی طرح سے خوشی اور غم کے حالات انسان پر آتے رہتے ہیں۔ انسان ان میں کیا کرتا ہے؟ عام طور سے خوشی کے حالات آئے، ہپی پھرے، مزہ کرتا ہے، ایک دم گڑبڑ کرنا شروع کرتا ہے، سرکشی کرنے شروع کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ دیکھیے، ابھی نیو ایئر آیا، اپنا تو ہے نہیں، لیکن سب سے زیادہ ناچنے والے اپنے ہے کہ نہیں؟ شراب پی کے، دھوت، اتنے بڑے بڑے ڈھم ڈھم، پورے ناچ رہے، سب کی نیند خراب، کیا ہے نیا سا؟ تو کیا ہوا کیا کہا کہ نیا سا کیا ہوا کیا؟ اس میں کچھ بھی نہیں، لیکن موج مستی۔ انسان راحت کے حالات میں غفلت میں مبتلا ہو کر ان کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرنا شروع کرتا ہے، اور جب پریشانی آتی ہے تو بعض اللہ کی طرف رونا گڑ گڑانا شروع کرتے ہیں، اور بعضوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی شکایت اور اللہ کی ناشکری اور اللہ کا انکار کرنا شروع کرتے ہیں، کیا اللہ نے ایسا کرا میرے ساتھ، کیا اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا، اللہ رہے کہ اللہ کے پاس سب ہے نا، پھر دیتا کہیں گے ہم کو، یعنی ہے تو کہ دینا ہے تم کو، تمہارے پاس ہے دیتے گے سب کو، خود تو دیتے نہیں کس کو، ضرورت سے زیادہ ہو تو سنبھال کے رکھتے بھائی کل کام آئے گا، اپنا کبھی کسی کو دیتا نہیں، لیکن اللہ کے بارے میں کیا مانتا ہے؟ اللہ نے دینا چاہیے۔ اللہ کسی کو نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس معاملے میں اللہ کو، یعنی کمی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ آزمائش کے لیے نہیں دیتا ہے، اللہ آزمائش اور تربیت کے لیے نہیں دیتا ہے۔ ماں باپ ہیں، اولاد کو بعض اوقات پیسہ ہونے کے باوجود نہیں دیتے، اس لیے کہ بگڑ جائے گا دینے سے، خود سمجھتا ہے، اللہ کے بارے میں نہیں سوچتا کچھ، اللہ کے پاس بھی تو مصلحت ہوتی ہے نہیں دینے میں۔ بعض اوقات ایک روایت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا سے، اپنے خاص بندوں کو اللہ دنیا سے ایسا بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ بعض اوقات اللہ نہیں دیتا کسی کو، اس کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، اس کو ستانا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ کسی پر بیماری ڈال دیتا ہے، وہ اس لیے نہیں ڈالتا اللہ کو پسند نہیں ہے، بعض اوقات تو اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ کو بہت پسند نہیں ہے، تاکہ اس کو نمونہ بنائے صبر کا دوسروں کے لیے، تاکہ دوسرے اس کو دیکھ کے سوچیں اتنی تکلیف کے باوجود انسان اتنا صبر کرتا ہے، تو پھر ہم کو کتنا کرنا چاہیے، اپنے کو تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، بستر پر پڑا ہے لیکن کراہتا نہیں ہے، کسی کو شکایت نہیں کرتا ہے بلکہ ہم کو صبر کی تلقین کرتا ہے، کیا آدمی ہے، ہم کو ایسا بننا چاہیے۔ دوسروں کی دینداری کا بعض اوقات انسان ذریعہ بنتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سدھارتا ہے پریشانی میں ڈال کے، جھٹکتا ہے ان کو، کیونکہ یہ خوشی میں آئے گا، موج مستی میں آئے گا، بگڑ جائے گا، لیکن پریشانی جب آتی ہے تو اس کے سارے معاملات ریسیٹ ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پر آتا ہے، زمین پر پاؤں آ جاتے ہیں اس کے واپس۔ تو مومن جو ہوتا ہے دونوں حالات میں ثواب کماتا ہے، کیونکہ حالات نکل جائیں گے، ان حالات میں کیے ہوئے اعمال باقی رہیں گے، اس کو یاد رکھیے۔ اچھا حال بھی نکل جائے گا، برا حال بھی نکل جائے گا، لیکن اس تکلیف یا راحت کے حالات میں جو عمل ہم نے کیا ہے وہ عمل یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا، وہ عمل اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ اسی لیے آدمی بعض اوقات پریشانیوں میں پریشان ہوتا ہے، یہ ڈبل پریشانی ہے۔ پریشانی کے اندر صبر کرنا چاہیے اور راحت کے حالات میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ جب راحت کے حالات آتے ہیں آدمی سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو عجب لامر المؤمن، اس حدیث میں آپ نے بتلایا کہ مومن کو جب اچھے حالات پیش آتے ہیں وہ شکر کرتا ہے، اور مومن پر جب تکلیف کے حالات آتے ہیں وہ صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس کے لیے خیر ہوتی ہیں۔ اور آگے آئیے، مومن کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ اس کو امام احمد، ابن حبان، طبرانی، حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اذا سرت کا حسنتک، جب تیری نیکی سے تجھ کو خوشی ہو، وساءت کا سیئتک، اور تجھ سے کچھ برائی ہو جائے تو تجھ کو غم ہو، تکلیف ہونے لگی ہے، فانت مؤمن، تو یاد رکھ تو مومن ہے۔ یعنی مومن حساس ہوتا ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی قدر اس کو ہوتی ہے، اس نیکی کا آخرت میں انجام اس کو معلوم ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نیکی سے خوش ہوتا ہے اور میں نے ایک ایسا کام کیا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ کو خوش کر کے وہ خوش ہوتا ہے، تو ہر نیکی اس کو خوش کرنے والی ہوتی ہے کہ میں نے ایک بہت اچھا کام کیا۔ اور جب اس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ کر لیتا ہے، شیطان کے بھڑکاوے میں آ کر یا نفس کے اثر سے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک تو گناہ ہو گیا، اپنی نیکی بہت ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک گناہ اس سے ہوتا ہے تو وہ گناہ اس کو بے چین کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، جیب میں پیسے تھے، ایک 100 کا نوٹ کہاں گر گیا، 4 بار چکر لگاتا وہاں پہ، گھر سے بس اسٹاپ پہ کھڑا تھا میں، وہاں میں نے پرس کھولا تھا، پھر رات ہو دن ہو جا کے ایک بار دیکھ تو لیں گے، حالانکہ معلوم ہے بس اسٹاپ کے اوپر کہاں سے ملنے والا، اتنے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، پیسے گر گئے اگر تو کوئی بھی اٹھا لے گا، لیکن بس ایک ٹرائی تو کر لیں گے، میری گھڑی کھو گئی، موبائل کھو گیا، جا کے دیکھ، دیکھنا برا نہیں ہے، لیکن آدمی کیسا سوچتا ہے، اور وہاں جا کے اگر نہیں ملا کتنا دکھ ہوتا ہے، اچھا پشچاتا کیوں پرس نکالا وہاں پہ، کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی تجھ کو وہاں جیب میں ہاتھ ڈالنے کی، گھر پہ آ کے نہیں دیکھ سکتا تھا کتنے جیب میں پیسے ہیں، اپنے عمل پہ کتنا پشتاتا ہے، 100 روپے کھو گئے اس کے، اس پہ کتنا پشتاتا ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا۔ لیکن 5 وقت کی نماز 5 سال سے چھوڑے ہوئے ہیں، جمعہ کو صرف جاتا ہے، عیدین کو جاتا ہے، اللہ کی کتاب اوپر باندھ کے لپیٹ کے رکھی ہے جیسے جنازہ لپیٹا جاتا ہے، کھول کے کبھی پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ کے دین گھر میں جنازہ نکل رہا ہے دین کا، لیکن کبھی گھر میں بولتا نہیں دین پہ چلو، گھر والوں کے بارے میں کبھی فکر نہیں کرتا ہے، کھلا پلا کے موٹا تازہ کر رہا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنا رہا ہے ان کو، لیکن کبھی فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے کہ جہنم میں، ان کی زندگی جہنمی بن رہی ہے اور میرے پیسہ دینے سے اور زیادہ بن رہی ہے، کبھی اس کی سوچ ہے، کبھی پچھتاوا ہوتا میں نے غلط کیا ہے، کبھی پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایک آدھے فقیر کو صدقہ دے دیا، بعد میں معلوم پڑا وہ جھوٹا تھا، کتنا افسوس ہوتا ہے، کیوں دیا میں نے اس کو، پیسے ویسٹ گئے اپنے، لیکن گھر والوں کو سالوں سے کھلا رہا ہے اور گھر والے اس کے باوجود بددینی میں مبتلا ہیں، کبھی نہیں سوچتا ہے کہ میں ان کو کھلا پلا کے اور موٹا تازہ کر رہا ہوں، بیٹے کو پاکٹ منی دے رہا ہوں، وہ جا کے جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اور پبز میں جا رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، کبھی نہیں سوچ، جان دو کہاں بلا، باہر رہے، باہر رہے تو اچھا، کتنا سوچتا ہے آدمی۔ اذا سرت کا حسنتک، جب تیری نیکی سے تجھ کو خوشی ہو اور تجھ سے برائی ہو جائے تجھ کو تکلیف ہونے لگے، ساعت کا سیئتک، تیرا گناہ تجھ کو تکلیف دینے لگے، چین نہیں آیا آدمی کو، کیا میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کر دیا، ساعت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تیرا حال یہ ہو جائے، تو اتنا حساس ہو جائے، تیرے دل کا حال اتنا ایسا ہو جائے کہ تھوڑا سا بھی اس کے اندر خلش آ جائے, بے چینی تیرے اندر پیدا ہو جائے, اب تو مومن ہے. کیونکہ مومن ایسا دل والا ہوتا ہے کہ جس کا دل پتھر جیسا نہیں ہوتا ہے. ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو دل میں قساوت آ جاتی ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہود کے بارے میں اللہ نے کہا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, تو پتھر کی طرح سخت ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت. تو ایمان کی کمزوری آدمی کے دل کو سخت کرتی ہے. جب دل سخت ہوتا ہے تو گناہ ہوتے ہیں احساس نہیں ہوتا ہے, احساس نہیں ہوتا ہے. تو مومن کا دل احساس والا ہوتا ہے, یہ بھی بات ہم کو معلوم پڑی. اور آگے آئیے, کتنا احساس والا ہوتا ہے اس کی ایک مثال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہم کو ملتی ہے. فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. مومن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے, اس کی نگاہ میں اس کے گناہ ایسے اس کو دکھائی دیتے ہیں گویا کہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو, اور ایسا اس کو لگ رہا ہو کہ وہ پہاڑ اس پہ ابھی گرنے والا ہے. آپ سوچئے, ایک بلڈنگ میں آپ ہیں اور باہر سے آپ نے کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھا, باہر کارپوریشن کے لوگ کھڑے ہیں اور وہ اعلان کر رہے ہیں جو بھی بلڈنگ میں باہر نکل آؤ, ابھی ایک منٹ میں زلزلہ آنے والا ہے. چپل ڈھونڈے گا؟ چپل نہیں ڈھونڈے گا, سیدھا باہر بھاگے گا آپ ایک منٹ میں. تو جو آدمی ہلاکت کا یقین رکھتا ہے وہ ہلاکت کے اسباب سے ڈرتا ہے اور فرار اختیار کرتا ہے, چلاتے ہوئے بھاگے گا سیڑھیوں سے, زلزلہ زلزلہ بھاگے گا سیدھا, ہوش نہیں رہے گا اس کو, اپنے کپڑے کچھ نہیں, جان ہلاکت سے بچنے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ, مومن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہے, یعنی وہ جلدی سے نکل جائے گا, اس سے اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھتا ہے اس کو. اس کے بالمقابل وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ. اور فاجر ایسا آدمی جس کا ایمان سے رشتہ ایک دم ختم یا کمزور ہو چکا ہے اور وہ گناہوں کو اپنے لیے سنت بنا چکا ہے, اس کی زندگی میں گناہ ہی گناہ ہے. جب آدمی کے اوپر فاجر کا اطلاق ہونے لگے کہ تو گناہگاری قسم کا آدمی ہے, تو پاپی ہے. فاجر آدمی کیسا کرتا ہے, اس کا کیا حال ہوتا ہے, اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ کہتے وہ ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ. اور فاجر کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسے اس کی ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اڑ کے نکل گئی. مکھی ناک پہ بیٹھی, تھوڑی دیر میں اڑ کے چلی گئی, تو کوئی سیریس معاملہ نہیں, کوئی بھاگنے کا, چلانے کا, بچنے کا یا کچھ ٹینشن لینے کا کوئی معاملہ ہے, مکھی ناک پہ بیٹھی نکل گئی. تو فاجر کو گناہ ایسے دکھائے. اگر ہمارا ایسا حال ہے تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس فہرست میں آتے ہیں. مومن کی فہرست میں آتے ہیں واقعی ایمان قوی جس کا ہے ایسا انسان ہمیں ہے, یا پھر ہمارا حال اس انسان کی طرح ہے جس کے اوپر فاجر کا اطلاق ہوتا ہے کہ کیا ہم گناہوں کے بارے میں حساس ہیں کہ نہیں ہیں. صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوگا, کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا پڑے گا. صرف ہم ایمان لائے بولنے سے نہیں ہوگا, ایمان کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے. ایمان کو واقعی ہم کو, مجھ کو اللہ توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی, ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان اتنا قوی ہو جائے کہ یہ جو ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے آ رہی ہیں. کیا ہم ایسے ہیں کہ نہیں, تو بھی ہم کون سی ترازو میں تولے جانے کے لائق ہیں, ہمارا حال کیا ہو رہا ہے, پھر یہ کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے. اگر ہم ایسے نہیں تو پھر ہم کہاں جانے والے ہیں, ہمارا کیا معاملہ ہونے والا, ہم کون سی ترازو میں تولے جانے والے ہیں, ہمارا وزن کتنا نکلنے والا ہے. کیونکہ ہر آدمی کو تولا جائے گا. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے, اپنا اکاؤنٹ چیک کر لو جب اس سے پہلے کہ اوپر سے تمہارے اکاؤنٹ کی چیکنگ شروع ہو جائے. اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. تو یہ مومن کی مثال ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ملتی ہے, اور امام البخاری نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے عملی زندگی اور اطاعت کے اعتبار سے مومن کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کو واضح کیا ہے. آپ فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَاتِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، تمہارے لیے فرما برداری ضروری ہے، چاہے ایک حبشی غلام ہی تمہارے اوپر امیر بنایا جائے. حبشی بھی اور غلام بھی، عرب میں یہ دو چیزیں بڑی مایوب سمجھی جاتی ہیں، آج تو نہیں لیکن پہلے اس زمانے میں جاہلیت میں، اس کو اسلام نے ختم کر دیا کہ تمہارے لیے فرما برداری ضروری ہے، تم فرما بردار بن جاؤ، چاہے تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے. فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ، اس لیے کہ مومن کی مثال ایک ایسے اونٹ کی ہوتی ہے جس کی ناک میں نکیل، جس کی ناک میں رسی، جو اس کی لگام ہوتی ہے، نکیل بولتے ہیں اس کو، اونٹ کی ناک میں لگام ڈال دی گئی ہو، جہاں اس کو لے جایا جائے وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. مومن فرما بردار ہوتا ہے، سرکش نہیں ہوتا ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ فرما بردار ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس پر جو بھی حاکم مقرر کیا جائے وہ اس کی بھی مان کے چلتا ہے. یہ سیاسی پہلو میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا جب امیر المؤمنین ہو اور وہ امیر کسی کو امیر گورنر مقرر کرے تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بات کو مان کے چلے. اور یہ عام حالات میں بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے تین آدمی بھی سفر میں جائیں تم میں سے ایک کو امیر بنا لو، تم میں سے تین آدمی بھی سفر میں جائیں ایک کو امیر بناؤ، اس کی سفر کے سلسلے میں اس امیر کی ماننا واجب ہے، سفر کے معاملات میں اس کی ماننا واجب ہے. ہاں وہ امیر بولے گا لاؤ جیب میں جتنے پیسے سب نکال دیں گے، میں امیر ہوں نا، لاؤ ادھر، جو امیر بولا ماننے کا، جاؤ گھر کو پیدل. نہیں، سفر کی مصلحت سے متعلق، سفر کی مصلحت سے متعلق جو بھی حکم وہ امیر دے جس میں مصلحت ہو، خیر ہو، اس بات کو مانا جائے گا. ورنہ آپ جانتے ہیں لمبا واقعہ، اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک صحابی کو امیر بنایا، انہوں نے کہا آگ میں کود جاؤ، صحابہ نہیں کودے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا اگر کود جاتے اس آگ میں سب ہمیشہ اس میں رہتے، نکلتے نہیں اس میں سے. انما الطاعۃ فی المعروف، فرما برداری نیکی کے کاموں میں، یہ نہیں کہ کچھ بھی بول دیا ماننا ہی پڑے گا. تو یہاں پر حدیث میں بتایا گیا کہ مومن کا مزاج فرما برداری کا ہوتا ہے، سرکشی اور آزادی کا نہیں. اس کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں المؤمنون حینون لینون کالجمل الانف، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ حینون، حین کے معنی ہوتے ہیں ہلکے، جو اپنے آپ کو کم سمجھنے والے، چھوٹا سمجھنے والے، تکبر والے نہیں، حین ہلکا پھلکا آدمی ہو، اپنا ویٹ زیادہ پھولا ہوا نہیں ہو، میں بہت بڑا ہوں نہیں، حین چھوٹا آدمی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں. اور لینون نرم ہوتے ہیں، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ نرم مزاج ہوتے ہیں، جہاں سختی ضروری وہاں سختی بھی کرنا چاہیے اصلاح کے لیے، لیکن بیسیکلی بنیادی طور پر ایمان انسان کو بتاتا ہے کہ تو چھوٹا ہے، تو اس کے اندر توازو پیدا ہو جاتی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، اللہ کے رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ جو زمین پر چھوٹے بن کے چلتے ہیں، تکبر والے نہیں ہوتے ہیں. تو مومن ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ توازو والے اور نرم مزاج. کل جمل الانف، جیسے ایک اونٹ ہوتا ہے جس کے ناک میں رسی ڈالی ہوئی ہوتی ہے لگام کے طور پر. انقیدہ انقادہ، جب اس کو کوئی رسی پکڑ کے آگے چلتا ہے اس کے تو پیچھے چلنے لگ جاتا ہے. وَإِذَا أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاقَ، اور اگر کسی چٹان پر اس کو بٹھا دے، رسی پکڑنے والا اس کا مالک، اس کو اگر کسی چٹان پہ بٹھا دے بیٹھ جاتا ہے. اونٹ کیا کرتا ہے؟ اتنا بڑا اونٹ ہے، طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا مالک، اس کا سرپرست جب رسی پکڑ کے اس کو لے کے چلتا ہے چلنے لگتا ہے، جب اس کو رسی پکڑ کے بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے. تو اس سے مراد یہاں پر یہ، ابن المبارک نے اس کو روایت کیا، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے اپنی شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا، اور حسن روایت ہے. اس سے مومن کی مزاج میں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والا ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو اس کو لے جائے رسی پکڑ کے وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے. یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے. اللہ مجھ کو اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے ایمان کے اوصاف میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ ایمان اخلاص چاہتا ہے اور اجتماعیت چاہتا ہے، اور اسی طرح سے جو بھی ولاۃ الامر ہوتے ہیں مسلمانوں کا، امیر المؤمنین حکومت کا، حاکم خلیفہ مسلمانوں کا یا اس کے ماتحت، ان کی مان کے چلنا یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث خصال لا یغل علیہن قلب مسلم، تین صفات ہیں، تین خصائل ہیں، تین خصال ہیں، ان کے سلسلے میں مومن کے، مسلم کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتی ہے۔ تین باتیں ہیں جن کے سلسلے میں مسلمان دل کبھی کھوٹ نہیں کرتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے اس معاملے میں۔ نمبر ایک اخلاص العمل للہ، نمبر ایک اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا، اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا۔ نمبر دو والنصیحۃ لأولاۃ الامر، اور جو صاحب اختیار ہوں، معاملے کے حقدار ہوں، ذمہ دار ہوں، ان کے بارے میں بھلا چاہنا، خیر خواہی، سرکشی نہیں، دھوکہ نہیں، سازش نہیں، بلکہ ان کے سلسلے میں بھلا چاہنا۔ مثلا کوئی اسکول ہے، مدرسہ ہے، مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں ان کی، چونکہ مدرسہ چلانے والے وہ ہیں، ان کی خیر خواہی کرنا۔ اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، اس کی خیر خواہی کرنا۔ مسلمان علماء ہیں یا ذمہ داران ہیں مسلمانوں میں سے، جو مسلمانوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، فیصلے لیتے ہیں، ان کے بارے میں دل میں کھوٹ نہیں رکھتے ہوئے ان کی خیر خواہی کرنا، یعنی بھلا چاہنا کہ جو ذمہ داری ان پر ہے وہ صحیح طور سے اس کو نبھا پائے ہیں، تو یہ ان کے لیے نصیحت یعنی خیر خواہی ہے۔ ولزوم الجماع، نمبر تین جس سلسلے میں ایمان والا کھوٹ نہیں کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ولزوم الجماع، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا۔ جماعت سے مراد یہاں پر علماء نے کہا صحابہ کی جماعت ہے، اور وہ جماعت ہے جو صحابہ کے منہج پر ہو، وہ جماعت جو صحابہ کے منہج پر ہو، اور خلیفہ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہوں ان کے ماتحت۔ ابھی تو ہمارے یہاں کوئی خلیفہ نہیں ہے، لیکن جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں خلیفہ ہوتا ہے، اور خلیفہ کے ساتھ جو لوگ ہوں ان کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی آدمی بنا کے چلو کل سے تم خلیفہ، ایسا نہیں کر سکتے، اسلامی حکومت میں ہوتا ہے۔ ولزوم الجماع، مسلمانوں کا جماعت کے ساتھ مل کر رہنا، اجتماعی زندگی۔ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، اس لیے کہ ان کی دعا جماعت کی، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں، مسلمانوں کی دعا ان کو ہر طرف سے بچاتی ہے، یعنی اس میں برکت ہوتی ہے اور اس میں شر سے ایک آدمی بچتا ہے، شر سے ایک آدمی بچتا ہے، اس کی حفاظت اس میں ہے، اجتماعیت میں۔ اس لیے کہ شیطان جیسے اکیلی بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے جاتا ہے، اکیلا انسان اگر ہو جو اجتماعیت سے کٹ جائے، شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث امام احمد نے، ابن ماجہ نے اور حاکم نے، اور اسی طرح سے امام ابو داؤد ترمذی نے روایت کی ہے، اور ابن ابی عاصم نے اس روایت کو نقل کیا اپنی کتاب السنہ میں، اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو تین باتیں مومن کے سلسلے میں معلوم ہوئی، نمبر ایک خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، نمبر دو ذمہ داران کی خیر خواہی کرنا یعنی بھلائی چاہنا، خیر خواہی میں آتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ان کو بتایا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا کیا جائے، کوئی اس سے بہتر بات ہے تو بتایا جائے کہ یہ نہیں، اس سے زیادہ اچھا کچھ اور ہے، ان کا بھلا چاہا جائے، ان کے خلاف سازش کرنا یا ان کی عزت اچھالنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں، یہ چیزیں اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں نصیحت کرنا یہ ہر دور میں ہر فرد کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جو غلطی کوئی کرے اس کو نصیحت کی جائے۔ نمبر سات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن یعلف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یؤلف۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے کہ مومن کا مزاج کیسا ہوتا ہے، مومن الفت والا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے جو کسی سے محبت نہ رکھے، نہ کوئی اس سے محبت رکھے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ ایک دم اسٹرکٹ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہاں اسٹرکٹ اگر ہے بھی تو اس کی سختی شریعت کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن عام مزاج میں اس کے کیا ہوتا ہے، وہ مسلمانوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے اخلاق اتنے عمدہ ہوتے ہیں کہ جو اس کی صحبت اختیار کرے، جو اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے اوصاف کی وجہ سے ان کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے شفقت اور نرمی ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، سخت دل نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل سخت زبان ہوتے تو یہ آپ کے اطراف کے لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں. سختی دوسروں کو بھگا دیتی ہے، سختی آپسی انتشار کا سبب ہوتی ہے، اختلاف کا سبب ہوتی ہے، دلوں کے بغض عداوت کا سبب ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ نے فرمایا ولا خیر فی من لا یعلف ولا یولف، اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو نہ دوسروں سے محبت کرے نہ دوسرے اس سے محبت کریں. خود بھی دوسروں سے محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں دوسروں کے لیے شفقت نہیں ہے، اور اس کے اخلاق اتنے سخت ہیں، اس کے اعمال ایسے برے ہیں کہ کوئی اس کو دیکھ کے بھاگتے سب اس سے کہ فتنہ ہے، یہ شر ہے، یہ برا آدمی، یہ ڈانٹتا ہے، گالی دیتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے. آج مسلمانوں کی تصویر عام طور سے ایسی ہے. تو مسلمان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے محبت کرتا ہے اور دوسرے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے گھر کی زندگی میں دیکھیں، اپنے اطراف، ہمارے ماحول، ہمارے آفس میں، ہماری جن لوگوں سے ہمارا سابقہ پیش آتا ہے، ہماری تصویر کیا ہے، ہمارا سلوک لوگوں سے کیا ہے، کیسا ہے، یہ ہم کو دیکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے بارے میں فرماتے ہیں مومن کا اخلاق کیسا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں ان المؤمن لا يدرك بحسن خلق حسن الخلق درجة القائم الصائم، اس کو امام ابو داؤد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں مومن، یہ بہت اچھی حدیث ہے، اس کو یاد رکھیے. ساری حدیثیں اچھی ہیں لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو یاد رکھ کے اس کو زندگی کا حصہ بنانا زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں ان المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجۃ القائم الصائم، ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات بھر تہجد پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. جو زندگی بھر تہجد پڑھنے والا اور ہمیشہ نفل روزہ رکھنے والا، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، رات میں ہمیشہ تہجد پڑھتا ہے، اس کا کیا مرتبہ ہوگا آپ سوچیے. ایک مومن اگر اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، اس کے اخلاق کی قیمت اتنی زیادہ اللہ کی نگاہ میں ہے کہ وہ نمازی اور روزے دار جو زندگی بھر روزے رکھے، زندگی بھر نماز پڑھے تہجد کی، رات بھر قیام کرے، رات بھر اللہ کے آگے سجدے میں رات گزار دے، رات بھر نماز پڑھنے والا ہو، دن میں بھوکا پیاسا رہنے والا ہو، اللہ کی خاطر روزہ رکھنے والا ہے. کیا کرتا ہے مومن؟ اپنے اخلاق کی وجہ سے. اخلاق کیا ہے؟ دوسروں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا، دوسروں پر شفقت رکھنا، اپنی زبان کو دوسروں کے لیے نرم رکھنا، اور دوسروں کو صحیح چیز کی رہبری دینا، اور اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ بھلائی خود اپنی طرف سے ان کو دینا، اس کا نام اخلاق ہے. اس کا نام اخلاق ہے کہ دوسروں کی حاجات اور ان کی عزت کے سلسلے میں بہتر عمل کرنا، اچھا عمل کرنا. تو یہ مومن ہے، جو مومن اخلاق سے اتنا بڑا درجہ پا لیتا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمن مثل النحل، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، ان اکلت اکلت طیبا، کھاتی ہے، ان اکلت، شہد کی مکھی کا حال کیا ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی ہے، وہ پھولوں کا رس لیتی ہے اور برابر جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہے انہی پودوں پہ بیٹھتی ہے. ان اکلت اکلت طیبا، جب کھاتی ہے تو عمدہ اور پاک ہی کھاتی ہے. اس سے علماء نے کہا، علامہ طیبی اور اسی طرح سے مناوی وغیرہ کہتے ہیں، اس میں مومن کے لیے تنبیہ ہے کہ مومن کا کھانا حلال ہونا چاہیے، مومن کا کھانا حلال ہونا چاہیے. شہد کی مکھی کی مثال دی گئی کہ مومن، اب اس میں اتنا یعنی دو تین باتیں انہوں نے ذکر کی. نمبر ایک، شہد کی مکھی اپنی مرضی سے نہیں کھاتی، اللہ نے اس کو وہ کھانے کے لیے کہا ثم کلی من کل الثمرات، اللہ کے حکم سے کھاتی ہے، اللہ نے حکم دیا قرآن میں اس کو ثم کلی من کل الثمرات. تو مومن بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے کھاتا ہے. شہد کی مکھی پھولوں کا رس لیتی ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں. تو مومن کا کھانا پینا بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، محض خواہش کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. ہاں اچھا کھانا صحیح لگتا ہے، لیکن وہ کیوں کھاتا ہے؟ وہ اس لیے کھاتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم پورا کرے، کلو و شربو، کھاؤ پیو. اور کیونکہ کھانا پینا غذا انسان کے جسم کے لیے تقویت ہے، اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے کے لیے ضروری ہے، جسم کی بھی، جسم کا بھی انسان پر حق ہے. اور حلال کھاتی ہے تو مومن بھی حلال کھاتا ہے. تو یہاں پر مومن کے لیے شہد کی مکھی کی مثال دی گئی. وَإِن وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَيِّبًا، اور جب کچھ ڈالتی ہے، رکھتی ہے تو پاک ہی رکھتی ہے. یعنی کیا رکھتی ہے شہد کی مکھی؟ چھتے میں کیا ڈالتی ہے؟ شہد ڈالتی ہے. کہ شہد کی مکھی جو پھولوں کا رس لیتی ہے اس کو پروسیس کر کے کیا دیتی ہے؟ شہد دیتی ہے. یعنی کھا کے ہضم ختم نہیں، بلکہ وہ لیتی ہے تو اس سے بہتر دیتی ہے، لیتی ہے تو اس سے بہتر دیتی ہے. وَإِن وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَيِّبًا وَإِن وَقَعَتْ عَلَىٰ عُودٍ نَخِرٍ لَمْ تَكْسِرْهُ، جب کسی یعنی ٹہنی پر بیٹھتی ہے، پھول کی ڈالی پر بیٹھتی ہے، اس کو توڑتی نہیں ہے. شہد کی مکھی توڑتی، بیٹھی دھپ سے نیچے چلے گا، پیڑ ہی ٹوٹ گیا پورا، نہیں. وہ جس ڈال پر بیٹھتی ہے، جس پھول سے رس لینے کے لیے بیٹھتی ہے اس کے اوپر، اس کو توڑتی نہیں، نقصان نہیں پہنچاتی ہے. جہاں سے مومن کو فائدہ ہوتا ہے، مومن وہاں پر نقصان نہیں دیتا ہے. یہ کتنی بڑی مثال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جو ہے بہت ہی مختصر بات ہوتی ہے، لیکن بہت عمدہ بات ہوتی ہے. ہاں اب آدمی اس سے یہ نہیں نکالے، بھائی ہم فلانی جماعت میں تھے، وہاں سے ہم کو توفیق ملی، اب وہ چھوڑنے کا نہیں، ایسا نہیں. نقصان نہیں پہنچائے، یہی ہے کہ اصلاح کرے، اصلاح کرے. کوئی گاڑی جا رہی، گڑے میں جانے والے آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، آپ کو ایک اسٹیشن پہلے اترنا تھا، آپ گاڑی میں بیٹھ گئے، آپ کو اترنا تھا، اتر گئے، بولے جاؤ. ایسا کرتے آپ روکیں گے گاڑی، بولیں گے جو گاڑی یہاں تک چھوڑی تم اس کو روک رہے. ہم بولیں گے روکنا ضروری ہے کیونکہ یہ کھڈے میں جا رہی ہے، یہ گڑے میں جا رہی ہے، یہ گاڑی گڑے میں جا رہی ہے، تو اس کی بھلائی روکنے میں. تو یہ مت سمجھو کہ اس کو روکنے کا مطلب کیا ہے، اس کا نقصان کر رہے. گاڑی کو روکنے کا مطلب اس کا فائدہ کر رہے، کیونکہ آگے جائے گی تو کیا ہوگی، ہمیشہ کے لیے رک جائیں گی، ڈرائیور بھی رک جائیں گے ہمیشہ کے لیے، ختم ہو جائے گا. تو بربادی سے روکنا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ ایسا بھی سوچیں گے، اس سے بعض لوگ بولتے ہیں نا، جو تھالی میں کھایا اس میں چھید کر رکھا ہے، درگاہ پہ ایمان لائے آپ، درگاہ کے خلاف ہو گیا تھا. بھائی اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ جو غلط ہے اس کو، اس کی اصلاح کرے، اس کی اصلاح کرے. تو ہم جو گاڑی میں بیٹھے تھے، جس گاڑی سے یہاں تک پہنچے، اس کو ریپیئر کرنا ہمارا فرض ہے، اس کو ریپیئر کرنا، مینٹیننس کیا ہے، فری مینٹیننس ہم دے رہے ہیں نا، فری مینٹیننس ہم دے رہے ہیں. ویسا چھوڑنے کا اس کو چلتی رہو ایسی نہیں کر سکتے ایسا. وہ ان وقت اعلی اود نخر لم تکسر، جب کسی کھوکھلی ڈالی پر بیٹھتی ہے تو بھی اس کو نہیں توڑتی، اتنی ہلکی ہوتی ہے وہ. مثل المؤمن مثل سبیکۃ الذهب، اور مومن کی مثال ایک سونے کے ٹکڑے کی طرح ہے، سونے کی ڈلی جس کو آپ بولیں، سونے کے ٹکڑے کی طرح ہے. ان نفخت علیہا احمرت وان وزنت لم تنقص، یعنی اگر تو اس کو آگ میں ڈال کر اس پر پھونکے گا تو وہ لال ہو جاتا ہے سونا، اور جب تو اس کو اس کے بعد وزن کرے گا تو اس کا وزن کم نہیں ہوگا. یعنی وہ آگ میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور اس کا وزن کم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. یعنی جب اس پر آزمائشیں آتی ہیں تو ان آزمائشوں میں وہ تپتا ہے، آگ میں تپتا ہے، لیکن صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو تولا جائے تو اس کے ایمان کا وزن گھٹتا نہیں آزمائشوں سے، بلکہ اگر واقعی دیکھا جائے تو اور بڑھ جاتا ہے. مومن جب آزمائشوں میں پڑتا ہے، کیونکہ آپ پچھلی حدیث دیکھ چکے ہیں کہ اس کی ان اصابت ہو درا صبر فکن خیر اللہ، کہ جب مصیبتیں اس پر آتی ہیں تو صبر کرتا ہے، اس کے لیے زیادہ بہتری کا سبب یہ ہو جاتا ہے. تو آزمائشوں کی بھٹی میں جب مومن گرتا ہے تو اس کا وزن کم نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان گھٹتا نہیں ہے، وہ برباد نہیں ہوتا ہے، وہ بے قیمت نہیں بنتا ہے، اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. اس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اور آگے آئیے. ایمان والے آپس میں ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ. تین باتیں آپ نے فرمائی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ. وہ اس سے خیانت نہیں کرتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خیانت نہیں کرتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا اس کو. ولا یکذبہ, اس کو جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ. اور ولا یخذلہ, اس کو کبھی خسارے میں نہیں ڈالتا ہے, اس کا ساتھ چھوڑتا نہیں ہے, اس کا ساتھ چھوڑتا نہیں ہے. تو نہ اس کو اس سے خیانت کرتا ہے. اور خیانت میں یہ بھی ہے کہ ایک مومن آپ سے مشورہ مانگے اور آپ اس کو غلط راستہ بتا دو, یہ بھی خیانت ہے. مومن مومن سے خیانت نہیں کرتا ہے. اور ولا یکذبہ, اس کو جھوٹ اس سے جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے. ولا یخذلہ, اور پریشانی میں جب کوئی مومن ہو تو ایک دوسرا مومن دوسرا مسلمان اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا, اس کا ساتھ دیتا ہے, بھلے تھوڑا کیوں نہ ہو, جتنی اس کی استعداد ہے اتنا ہی ہو, وہ مومن اس کو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ اس کا بھائی ہے, اس پر ظلم نہیں کرتا ہے. ولا یخذلہ, اور اگر وہ پریشانی میں ہو تکلیف میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے. ولا یحقرہ, اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے. کوئی غریب ہے, مالدار نہیں ہے, کوئی اپاہج ہے, کوئی کسی ایسی نسل کا ہے, کالی نسل کا ہے, حبشی ہے یا کوئی اور ہے, تو اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے. اس لیے کہ حقیر وہ ہے جو اللہ کی ترازو میں حقیر ہو جائے, واقعی حقیر وہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حبشی, بڑے بڑے ہوٹ والے, کالے رنگ والے, گھنگریالی بال والے ایک دم, اور اتنی سزا دیے ہوئے کہ جسم کا ڈھانچہ ہی بدل گیا, ایک دم گھسیٹے گئے, زخم زخم جسم کے اوپر, مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا, ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, اور یہ بولتے تھے, کیا کہتے تھے, احد احد. وہ بولتے تھے بتوں کو چھوڑنے کی بات مت کہو, یہ کیا کہتے تھے, احد, الٹا اور زیادہ کہتے تھے. اب یہ ایمان کی قوت تھی, استقامت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جب اذان دی گئی پہلی مرتبہ, کس کو کھڑے کیا؟ یہ نہیں کہا تم میں سے سب سے خوبصورت کون ہے, یا تم میں سے سب سے زیادہ اونچی نسل والا کون ہے, اچھے نسب والا کون ہے, نہیں. توحید کی ندا جس نے مکہ کی گلیوں میں لگائی تھی, اسی کو مدینہ میں جب غلبہ آیا اور اللہ کے حکم نماز کے لیے بلانے کا موقع آیا, اسی شخصیت کو کھڑا کیا گیا, اذان دو. فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ. صحابی خواب کس نے دیکھا تھا اذان کا؟ عبداللہ ابن زید نے, دوسرے صحابی نہیں ہے. خواب میں دیکھا انہوں نے اذان, آ کے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے کہا کہ ہاں, اِنَّهُ لَرُؤْيَا حَقٌّ انشاءاللہ, یہ خواب انشاءاللہ سچا ہے. اور آپ نے کہا قم یا بلال, بلال کھڑے ہو جاؤ, اذان دو, اس لیے کہ یہ زیادہ اونچی آواز والے ہیں. تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تو کالے ہیں, یہ تو نچلی نسل کے ہیں, یہ تو حبشی ہیں, نہیں. اسلام میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہیں زیادہ اکرام کے لائق وہ ہے جو تمہیں زیادہ تقوی والا ہے. اسلام میں مرتبہ اگر ملتا ہے, اللہ کے ہاں مرتبہ اگر ملتا ہے, تو وہ دنیاوی عہدے, دنیاوی نسل, رنگ اور نسب کی وجہ سے نہیں, بلکہ تقوی کی بنیاد پر. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تقوی کی بنیاد پر, ان کی دینداری کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا مل گیا؟ ان کی آواز کی وجہ سے, اونچی آواز والے. مکہ میں احد بولنے کی پریکٹس ہے ان کو, اونچی آواز سے, جن کی آواز سے مکہ گونجا ہے, مدینہ میں آواز انہیں کی لگے گی. یہ شرف تھا جو آپ کو دیا گیا. اتنی بڑی بات ہے, آپ سوچئے مسجد نبوی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آفیشیل مؤذن, کہ جو بھی مشرکین جو بھی کفار سنیں گے تو ان کی آواز سنیں گے, اشہد اللہ, سنو, ان کو روکتے دینا تم لوگ, ان کو روکتے تھے, لا الہ الا اللہ بولنے پہ مارتے تھے تم ان کو, یہ ہمارا آفیشیل مؤذن ہے, یہ بار بار بولے گا, دن میں پانچ بار بولے گا, غلبے کے ساتھ بولے گا. سوچئے, اور انہی کی ندا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں گے, انہی کے بلانے پر کون جائے گا ان کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں گے ان کے بلانے پر, حضرت عمر اپنے گھر سے نکلیں گے, ابوبکر صدیق اپنے گھر سے آئیں گے, ان کے پکارنے پہ سب کو آنا پڑے گا. تو یہ کیا کیا مقام ہے؟ اسلام ہے, یہ اسلام ہے, یہاں رنگ و نسل کا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہاں سب برابر ہیں. اور اگر اونچائی چاہیے, تقویٰ کی بنیاد پر, تقویٰ کی بنیاد پر. یہ فلانے خاندان کا, ارے کچھ نہیں, شیخ سید خان پٹھان پیر, کچھ نہیں, پیر کا بیٹا ہے, منگل کو آؤ, کچھ نہیں. کسی کو کوئی مرتبہ آخرت کا مرتبہ ہو یا دنیا کا ہو, اللہ کے نزدیک کون قیمتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہیں. اسی لیے یہاں پر فرمایا ولا یحقرہ, ایک مومن دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا ہے. اگر ایک مسلمان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ اپنے دین کی کمزوری کی وجہ سے, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا کرتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, دیکھیے یہ سب حدیثیں ہیں, ہم کیسے ہیں ہم کو چیک کرنا, یہ آئینہ ہے ہمارے لیے. آپ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, واقعی مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں, اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے. یہاں پر زبان کو پہلے رکھا گیا, ہاتھ کو بعد میں, حالانکہ جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہاتھ کا. مار پیٹ کچھ نقصان, یا دنیا اعتبار سے کچھ اور تصرف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن واقعی نقصان کب ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی کسی مسلمان کی عزت اچھالنے کے لیے اپنی اس چھوٹی زبان کو استعمال کرتا ہے. ایک آدمی کو آپ ایک تھپڑ لگا دو چلتا ہے, آپ اس کو ایک گھونسا لگا دو پیٹ میں, اندھیرا ہو جائے آنکھوں میں, ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہے, لیکن آپ اس کو سماج میں بدنام کرو, اس کی عزت اچھالو, اس پہ تہمت لگاؤ, یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, یہ سالوں سال باقی رہتا ہے, یہ اس کی تکلیف مسلسل ہوتی ہے. اسی لیے نمبر ایک پہ کس کو رکھا گیا؟ زبان, اور نمبر دو پہ ہاتھ کو رکھا گیا. حالانکہ زبان چھوٹی ہے, ہاتھ بڑا ہے, لیکن زبان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. ایک زبان سے کئی دلوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, ایک جملہ کئی دلوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے. اس لیے زبان کا استعمال بہت ہی محتاط ہو کر کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم, مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون اور اپنے مال کے سلسلے میں اپنے کو امن میں محسوس کریں. دیکھیے مسلم سے سلامت ہے, مومن سے امن ہے, یہ جو لفظ جڑے ہوئے ہیں, دیکھیے المسلم من سلم, تو مسلم سے سلامتی جڑی ہوئی ہے. واقعی مسلم وہ ہے جس سے دوسرے سلامت رہیں, ان کی عزتیں بھی, ان کے جسم بھی, ان کے مال بھی. اور واقعی مومن وہ ہے جس کا اخلاق اور جس کی زندگی اتنی عمدہ ہو کہ کسی کو لگے نہیں کہ یہ کچھ غلط کر سکتا ہے, اس کو لگے ارے مومن ہے, ٹھیک ہے یہ مسلمان ہے, مطلب اس سے ہم امن میں ہیں. اس کے وجود سے لوگوں کو امن محسوس ہو کہ اس سے تو اپنے کو خطرہ نہیں ہے, اتنا اچھا انسان بن جائے. المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم, کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون اور اپنے مالوں کو امن میں محسوس کریں. اس کو امام احمد, ترمذی, نسائی, حاکم, ابن حبان اور امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے, اور یہ صحیح روایت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن, اب یہاں الٹا شروع ہو رہا ہے. اب تک آپ نے کیا سنا؟ وہ مومن ایسا ہوتا ہے, مومن ایسا ہوتا ہے. اب وہ مومن نہیں ہے, ایمان کی نفی کی جا رہی ہے کچھ اعمال کی بنیاد پر. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ایمان، ایمان کے باوجود ایسا کیا ایمان ہے اس کا؟ ایمان صحیح، اس کا ایمان ابھی تک مضبوط بنا نہیں ہے، واقعی ویسا ایمان نہیں بنا جیسا ہونا چاہیے تھا. لیس المؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے. وہ مومن نہیں ہے جس سے اس کا پڑوسی جس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے. اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے، کیونکہ پڑوسی کا ذکر اس لیے کیا گیا، اس لیے کہ پڑوسیوں میں عام طور سے جھگڑے ہوتے ہیں. میری گاڑی ادھر کیوں لگایا، تیری دیوار اونچی کیوں کیا، دیوار میں کیل کیوں ٹھوکا، تیرے گھر میں آواز بہت آ رہی، سوتا کہ نہیں سوتا، چلتے رہتا ہے. تو پڑوسیوں میں عام طور سے کھینچ تان ہوتی. کیوں؟ اس کا بچہ پاس ہوا، اس کا نہیں ہوا، اب اس کو اس سے چڑاتی ہے. اس کے پاس کل سائیکل تھی، آج بائک آ گئی، اور میرے پاس ابھی تک پیدل. تو کمپٹیشن چلتا رہتا ہے پڑوسی میں، اس لیے کہ ایک دوسرے کے بدلتے حالات دونوں کے سامنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. تو حسد دل میں آتا رہتا ہے، دشمنی بغض عداوت دل میں آتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو دھکا دوسرے کا لگتا رہتا ہے. تو لیس المؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کے فتنوں سے امن میں نہ رہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا لیس المؤمن، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. چار باتیں ہیں جو زبان والی باتیں ہیں، زبان کے سلسلے میں ہیں. یہ چار چیزیں جس میں ہو وہ مومن نہیں جو ایسا ہو. نمبر ایک، لیس المؤمن بالطعان، وہ مومن نہیں ہے جو تانے بازی کرے، لوگوں کو تانا دے. ہر آدمی میں کچھ کمی ہوتی ہے، ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ غلطی ماضی میں ہوئی ہوتی ہے، اب اس کو تانا دیا، ارے تو تو وہ ہے جو سید نہیں ہے، میں سید ہوں، ارے تو تو وہ ہے تیرا باپ شراب پیتا تھا، ارے تو تو وہ ہے جو ایسا کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا پہلے، شراب میں دھت پڑا رہتا تھا. تو کسی مومن کی غلطی ہو یا کمی ہو، تو وہ ہے جس کے کان چھوٹے ہیں، تو وہ ہے جس کی ٹانگ چھوٹی ہے، کچھ بھی اس طرح سے کوئی کمی کسی میں انسان میں ہو، اس کو تانا، چاہے وہ دنیاوی کمی ہو، جسمانی ہو، مال کے اعتبار سے ہو، یا دینی اعتبار سے کوئی کمی ہو، تو اس کو کمی یاد دلا کر اس کا دل دکھانا، یہ کیا ہے؟ تانا دینا ہے. لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، وہ مومن نہیں ہے جو لعنت کرے لوگوں کے اوپر، ارے اس پہ لعنت ہے، اے اس پہ لعنت، وہ تو جہنمی ہے، وہ کافر، وہ فاسق. تو مومن وہ نہیں ہے جو لوگوں کو تانا دے، وہ مومن نہیں ہے جو لوگوں پر لعنت کرے. ولا الفاحش، اور وہ مومن وہ نہیں ہے جو فحش باتیں کرے، اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرے، گندی گندی باتیں کرے جس میں گالیاں وغیرہ سب آ جاتی ہیں، وہ مومن نہیں ہے جس کی زبان گندی ہو، گھٹیا زبان استعمال کرتا ہو. لیس المؤمن ولا الفاحش، بے حیائی کی باتیں اپنی زبان سے، گندی باتیں، اخلاق سے گری ہوئی باتیں زبان سے نکالے. ولا البذیء، اور وہ مومن نہیں ہے جو کیا ہو، بذیء ہو. بذیء، بذیء اس کو کہتے ہیں جو ایسی سخت باتیں اپنی زبان سے نکالے کہ کسی کے دل کو چوٹ پہنچے، اس سے دل دکھائے لوگوں کا، خام خواہ دل، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، سب کچھ ہے، کچھ ایسا بولیں گے جس سے کسی کا دل دکھ جائے. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن لوگوں کو خوش کرنے والا ہوتا ہے. ہاں اگر گناہ کر رہے ہیں لوگ، غلطی کر رہے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے کرو کرو، نہیں کر سکتے، غلط کام کر رہے ہیں، روکنا پڑے گا، چاہے ان کا دل دکھے، چاہے ان کا دل دکھے. تو مومن وہ نہیں ہوتا ہے جو تانے بازی کریں، لعنتیں کریں، بے حیائی سے اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کریں، اور لوگوں کا دل دکھائے، سخت سخت باتیں، دل توڑے لوگوں کا، لوگوں کو نیچا دکھائے، مومن نہیں ہوتا ہے وہ. اس کو امام احمد اور امام البخاری نے الادب المفرد، اور اسی طرح سے ابن حبان اور حاکم نے روایت کی، اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے مومن کیسا ہوتا ہے اجتماعی سطح پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے دیوار کا معاملہ ہوتا ہے، دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ دیتا ہے. کتنی اچھی مثال ہے، آپ دیکھیں دیواریں جب بناتے ہیں اینٹوں کو آپس میں پھنساتے ہیں، ایک اینٹ دوسرے اوپر رکھی جاتی ہے، پرت پرت پرت رکھی جاتی ہے، اور اینٹیں باہم پھنسی ہوئی ہوتی ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ان اینٹوں کو آپس میں پھنسانے سے دیوار میں مضبوطی آتی ہے. تو پوری امت کا خاکہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے, پورے ایک سماج کا ڈھانچہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ سماج میں ایک مومن کا مزاج دوسرے مومن کے لیے سپورٹ کرنے والے کی طرح ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک مومن کی ٹانگ دوسرا کھینچتا رہے, ایک مومن کو دوسرا ذلیل کرتا رہے, ایک مومن کو دوسرا ستاتا رہے. یہ معاشرہ نہیں ہونا چاہیے. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. مومن ایسا ہوتا ہے کہ ایک مومن دوسرے کے لیے سہارا بنتا ہے, چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو. ایک مومن دوسرے مسلمان کو نہیں معلومات نہیں ہے, یہ اس کے لیے سہارا بن کے اس کو دین سکھاتا ہے. ایک مومن دنیاوی اعتبار سے غریب ہے, کھانے کو نہیں ہے, یہ اس کے لیے سہارا بنتا ہے, سہارا بنتا ہے, اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے. ایک مومن پریشان ہے, دوسرا اس کے لیے سپورٹ بنتا ہے, اس کی پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہاں پر آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے کہ ایک حصہ دیوار کا دوسرے کو مضبوطی دیتا ہے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد. ایک مومن دوسرے ایمان والوں کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر ہوتا ہے. ایک مومن کا دوسرے ایمان والوں سے جو تعلق ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی کا بدن ہو, جیسے آدمی کا بدن ہو اور اس میں سر ہے. یعلم المؤمن لأہل الایمان کما یعلم الجسد لما فی الرأس. کہ مومن ایمان والوں کی وجہ سے ایسی تکلیف اس کو ہوتی ہے, ایمان والوں کی تکلیف سے ایک مومن کو ایسی تکلیف ہوتی ہے. کما یعلم الجسد لما فی الرأس, کہ آدمی کے یعنی سر میں اگر تکلیف ہو تو پورا بدن اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے, پورے بدن میں اس کی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی آدمی کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو بدن کے تو باقی سارے حصے اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. جیسے آنکھیں ہیں, ابھی کسی کے جسم میں زخم ہو مثلا پھوڑا نکل آیا جسم کے اندر, یا کہیں سے ہاتھ پاؤں کٹ جائے کچھ, اب آنکھ سو سکتی ہے نہیں, آنکھ جاگ رہی ہے تکلیف کی وجہ سے, سر میں درد ہے, زبان سے اس کے آہ نکل رہی ہے اور پورا بدن گرم ہو گیا, ہاتھ پاؤں پورے گرم ہو گئے, بخار آ گیا اس کا. تو ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے پورے بدن میں اس سے کیا ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے. تو امت کا یہی حال ہونا چاہیے. یہ حدیث ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ پوری امت میں اگر ایک فرد بھی پریشان ہے اس کی پریشانی میں سارے افراد شریک ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ جانے اس کی تکلیف جانے, نہیں, اس میں اس کے لیے جو بھی سہارا دوسرا انسان بن سکتا ہے اس کی تکلیف اس کو بھی ہونا چاہیے. اور تکلیف کے دور کرنے کے لیے جسے خود اپنی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, دوسرے مسلمان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں المؤمنون کرجل واحد. ایمان والے سارے ایمان والوں کی مثال ایک انسان کی طرح ہے. ان اشتکا رأسہ, اگر اس کے سر میں درد ہو, تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر, سارا بدن اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے بخار اور رات میں جاگنے کی وجہ سے. جاگتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, پورا بدن پریشان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایمان والے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں لیس المؤمن بالذی یشبع وجاره جائع الى جنبه. وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے جو بھر پیٹ کھائے, فل بھر پیٹ کھائے, جبکہ اس کا پڑوسی اس کے قریب ہی میں بھوکا بھوکا سو رہا ہو. اس کا پڑوسی قریب ہے اور بھوکا ہے لیکن یہ بھر پیٹ کھاتا ہے, مومن نہیں ہے وہ. اس کو معلوم ہے یہ بھوکا ہے لیکن پھر بھی خود بھر پیٹ کھا رہا ہے, اپنے کھانے میں سے اس کو کچھ دیتا نہیں ہے, تو یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اس کو امام البخاری نے الادب میں, امام الطبرانی, حاکم اور بیہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے. یہ صحیح روایت ہے. ان ساری روایت سے جن روایات میں کہ لیس المؤمن, وہ مومن نہیں ہے, علماء نے کہا وہ مومن کامل الایمان نہیں ہے. یہ مطلب نہیں کہ آپ کفر کا فتویٰ دیں, بلکہ واقعی کمال درجے کا ایمان اس میں نہیں ہے. جیسا ایمان اللہ کو چاہیے ویسا نہیں ہے, اس کا ایمان کمزور ہے, اس کا ایمان کمزور ہے، اور یہ چیزیں جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر کے اللہ کے نزدیک گناہگار ہو رہا ہے، کیونکہ اعمال ایمان کا حصہ ہوتے ہیں اور ان اعمال کے نہ کرنے سے اس کے ایمان میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور وہ کامل ایمان والا ہونے کی بجائے ناقص الایمان مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناقص الایمان مومن ہے، مومن ہے لیکن وہ مومن ایکچولی مومن نہیں ہے۔ جیسے زبان میں ہم کہتے ہیں یہ آدمی ہے دیکھو، یا کوئی بچہ اچھا کام کرے بولے یہ میرا بیٹا ہے، باقی کس کے ہیں؟ اسی کے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ نسبت اپنے سے کرتا ہے تو یہ کمال کے لیے کہتا ہے، یا مالک اپنے نوکروں سے کہتا ہے یہ میرا آدمی ہے، باقی بھی اسی کے آدمی، لیکن کمال کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے اس کو نسبت اس طرح سے دی جاتی ہے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے یہ مرد ہے دیکھو جتنا بڑا کام کر گیا ہے، تو باقی کیا ہیں بھائی؟ باقی بھی ہیں لیکن یہ کمال درجے میں ہے۔ دوسروں کی نفی ہوتی ہے اس سے؟ نہیں ہوتی ہے، دوسروں کی نفی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا کمال اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے آدمی، وہ کیا آدمی ہے کیا؟ وہ کیا انسان ہے کیا؟ ایسا کرتا ہے جو انسانوں کی جان لیتا ہے اور ہنستا ہے، وہ انسان ہے کیا؟ دوسروں کو ستا کے جو آدمی خوش ہو، وہ کیا انسان ہے؟ تو یہاں پر انسان ہونے کی نفی کرے، اس کو بھی دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دس دس بیس انگلیاں اس کو بھی ہیں، وہ بھی بات کرتا ہے، سب کچھ ہے۔ کوئی بھی آدمی، اس کو اگر تصویر اس کی دی جائے کسی کو تو بولے گا انسانی ہے یہ، لیکن وہ انسانی اوصاف سے عاری ہے، تو وہ صحیح ڈھنگ کا انسان نہیں، وہ ناقص انسان ہے، ناقص انسان ہے۔ اسی لیے مومن، مومن واقعی ایمان والا ایسا ہوتا ہے اور واقعی ایمان والا ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بات ان حدیثوں میں کہی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ امام ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ المؤمن غر کریم، مومن غر، غر اس کو کہتے ہیں جو دھوکے میں آ جائے، دھوکے میں آ جائے، دھوکا کھا لے، مومن دھوکا کھا لیتا ہے۔ اور کریم سخی اور شریف کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ بولیں گے مومن دھوکا کھاتا، مومن بیوقوف ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے؟ نہیں، مومن دھوکا کھا لیتا ہے۔ بعض اوقات ایک انسان اس کو دھوکا دیتا ہے تو مومن دھوکا کھا لیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ سامنے والا دھوکا دے رہا ہے، لیکن بعض اوقات وہ اخلاق کی وجہ سے ایسا ظاہر کرتا ہے کہ مجھ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم اس کو دھوکا دے رہے ہو۔ وہ اتنے اونچے اخلاق والا ہوتا ہے کہ وہ تجاہل عارفانہ جس کو کہتے ہیں، کہ دیکھ کے بھی نہیں دے کے لے جا، وہ دھوکا کھا لیتا ہے۔ بعض اوقات چلو دھوکا دے کے لے رہا ہے کچھ اپنے سے، کھا لے تو کھا لے، لے لے تو۔ تو یہی بات علماء نے کہی ہے کہ وہ سمجھدار ہوتا ہے لیکن دھوکا کھا لیتا ہے، اور سخی اور کریم شریف ہوتا ہے، لیکن فاجر کیسا ہوتا ہے؟ خب لئیم ہوتا ہے۔ خب کے معنی ہوتے ہیں دھوکے باز، مکار، اور لئیم گھٹیا ہوتا ہے۔ تو فاجر دھوکے باز، مکار اور گھٹیا ہوتا ہے، لیکن مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن شریف ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ اپنی سمجھداری کو ظاہر نہیں کرتا ہے، سامنے والے کو اس کا اگر کچھ فائدہ اٹھا لینا ہے تو اٹھا لینے دیتا ہے، اور ایسا بتاتا ہے کہ میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا تم اس کو دھوکا دے رہے ہو۔ وہ سامنے والے کو ذلیل نہیں کرنے کی وجہ سے بتاتا ہے میں تم کو پکڑ رہا نہیں ہوں، میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم اس کو دھوکا دے رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ راز کھل جائے گا کہ تم دھوکا دے رہے ہو تو وہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات سامنے والے کی عزت رکھنے کے لیے وہ ایسا بتاتا کہ میں نہیں سمجھ رہا، اور دھوکا کھا بھی لیتا ہے۔ یہ شرافت ہوتی انسان کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مومنانہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی جن میں مومن کے اوصاف ہیں۔ انشاءاللہ اور کسی درس میں مزید اور احادیث اس میں ہیں، ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔